ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وقال تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون گزشتہ درس میں تکفیر معین کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ تکفیر معین اور تکفیر مطلق کے اندر کیا فرق ہے اور اس کے کیا کیا احکامات ہیں. تو اسی دوران حکم بغیر ما انزل اللہ کی بات بھی چھڑی اور اسی طرح سوال و جواب کی نشست میں کفار کے ساتھ تعاون کے بارے میں بھی کچھ باتیں چلیں جنہیں ہم نے اس اگلی نشست کے لیے ادھار رکھ لیا تھا. تو انشاءاللہ اس نشست میں ہم وہ ادھار ہی چکائیں گے. تو سب سے پہلی جو بات ہے حکم بغیر ما انزل اللہ کے حوالے سے, گزشتہ درس کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے گی کہ تکفیر کے کیا ضوابط ہیں, کیا شروط ہیں, کیا موانع ہیں. خلاصہ اس کا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ گزشتہ درس کا ہمارا خلاصہ یہ تھا کہ کسی بھی آدمی کو کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے یہ چیز دیکھنا ضروری ہے کہ جو عمل وہ بندہ کر رہا ہے وہ عمل کفر بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. پہلی بات تو یہ ہے, جب اس عمل کا مکفر ہونا کفریہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر کسی معین آدمی کو جو اس کام کا ارتکاب کر رہا ہے کافر قرار دینے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ آدمی اس کام کو حرام سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ یہ کام کفریہ ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہو, تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مختار ہو, خود یہ کام کرنے والا ہو. تو کسی کی طرف سے جبر و اکراہ نہ ہو, یہ شرطیں ہیں تین. تو موانع ہیں دو, پہلے نمبر پر جہالت. اگر بندہ جاہل ہے تو جہالت کی بنا پر اگر وہ ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو پھر تو وہ آدمی یعنی کہ تکفیر کا مستحق نہیں بنے گا. تو پھر اسی طرح دوسرا معنی ہے اکراہ, یعنی کوئی زبردستی اپنا, دوسرا معنی ہے تعویل, کہ وہ مؤول نہ ہو. اگر تو وہ تعویل کر رہا یعنی کہ قرآن اور حدیث کی کسی نص سے وہ مسئلہ استنباط کر کے ایک کفریہ کام کو اپنے لیے جائز سمجھے ہوئے ہے تو تب بھی اس کی تکفیر کرنا درست نہیں. ٹھیک ہے, یہ دو موانع اور تین شروط ہیں تکفیر کی, موانع کا ختم ہونا اور شروط کا پایا جانا, یہ ضروری ہے. کسی معین آدمی کو کافر قرار دینے کے لیے. تو حکم بھی غیری ما انزل اللہ کا جو مسئلہ ہے, اس میں پہلے تو یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو جو بغیری ما انزل اللہ فیصلے کرتے ہیں ان کو صرف کافر قرار نہیں دیا بلکہ ظالم بھی کہا ہے اور فاسق بھی کہا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم بغیری ما انزل اللہ کرنے والا بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافر نہ ہو بلکہ ظالم ہو یا فاسق ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں, کہ جس نے بما انزل اللہ فیصلہ نہ کیا وہ کافر ہیں. اور پھر آیت نمبر 47 میں سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کیا وہ فاسق ہیں. اور مائدہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کہ جو لوگ بما انزل اللہ فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں. تو یہ تین درجے بنائے ہیں, یہ کیوں بنائے ہیں؟ پہلے تو اس کو اختصار کے ساتھ سمجھ لیں, دو حرفی سی بات, کہ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تبدیل کرتے ہیں, اور من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, یہ فاسق وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے علاوہ دیگر احکامات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں خوف کی وجہ سے, کسی سے ڈر کی وجہ سے, یا کسی اور بنا پر اسی قسم کی. اور جو لوگ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, ظالم لوگ جو ہیں ما انزل اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے والے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اور محکوم علیہ کے درمیان کسی عداوت کی وجہ سے بغیری ما انزل اللہ فیصلہ کر دیتے ہیں, تو یہ ظالم ہیں. یہ مختصراً یعنی کہ ان تینوں کا فرق ہے. تو اب دیکھیے وہ تکفیر والے موانے اور شروط کو ذہن میں رکھ کر کہ جو آدمی کفر کو حلال سمجھتا ہے, اپنے لیے جائز اور مباح سمجھتا ہے, جانتا بھی ہے بوجھتا بھی ہے اور وہ مختار ہے, جبر و اکراہ اس پر نہیں ہے اور جاہل بھی وہ نہیں ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ متعول بھی نہیں ہے بلکہ ڈھٹائی کے ساتھ پوری اور ہٹ درمی کے ساتھ وہ یہ کام سر انجام دے رہا ہے بغیر ما انزل اللہ فیصلے کر رہا ہے, تو یہ آدمی کافر بن جائے گا. تو چونکہ حکم بغیر ما انزل اللہ انتہائی خطرناک ترین کام ہے اور مکفرات میں سے بہت بڑا مکفر ہے, جو چیزیں دیگر انسان کو کافر بنا دیتی ہیں ان میں سب سے خطرناک ترین کام یہ ہے حکم بغیر ما انزل اللہ. تو باقی افعال کے اندر تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر آدمی متعول ہے یا وہ مکرہ ہے مجبور ہے تو پھر ہم اس کو فاسق بھی قرار نہیں دیتے تھے. جس طرح کہ کلمہ کفر اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کفر یا کلمات, مثال کے طور پہ وہ کہہ دیتا ہے لوگوں کے ڈر سے اپنی جان کو بچانے کے لیے کہ جی میں اللہ کو نہیں مانتا مثلا, وہ کہہ دیتا ہے, لیکن دل اس کا ایمان پر مطمئن ہے, تو ہم اس کو فاسق بھی نہیں کہہ سکتے، مگر یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ایسا خطرناک ترین مسئلہ ہے کہ اگر کسی سے خوف کی بنا پر اس نے شریعت اسلامیہ کے خلاف بغیر ما انزل اللہ اگر فیصلہ کر دیا تو پھر ہم اس کو فاسق قرار دے دیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، تو یعنی کہ جو اس کو حلال سمجھتا ہے اپنے لیے، حدود اللہ کے خلاف فیصلے کرنا اپنے لیے حلال اور جائز سمجھتا ہے، اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتا ہے، یہ کفر اکبر ہے، مخرج عن الملہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے۔ اللہ نے حدود اللہ بنائی ہے، حدود کا نظام اللہ نے دیا ہے، یہ کہتا ہے نہیں میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے حق حاصل ہے کہ میں ان قوانین سے ہٹ کر کوئی اور قانون بناؤں، کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں شارع بنا دیا ہے، تو یہ کفر اکبر ہے، شرک کے درجے تک پہنچنے والا ہے۔ اور وہ آدمی جو ما انزل اللہ احکامات کے مطابق فیصلے کرنے سے عاجز ہے، جی اس کا چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی حدود کو نافذ کروں لیکن کر نہیں سکتا، مثال کے طور پہ آج آپ کی جو کچہریاں عدالتیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے جج حضرات، یا جرگوں اور پنچایتوں کے اندر بیٹھے ہوئے وہ سرپنچ مثلا، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس آدمی نے چونکہ چوری کی ہے لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس شادی شدہ زانی نے زنا کیا ہے لہذا اس کو سنسار کر دیا جائے۔ اب اگر وہ ایسا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں اور ایسا کام ہو جاتا ہے، یہ عزیمت ہے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، لیکن جس طرح آج کل پاکستان کے حالات ہیں اور یہ یعنی کہ حقوق انسانیت کے نام پر، ہیومن رائٹس کے نام پر جو تنظیمی اور این جی اوز اور گند بلا جمع ہو چکا ہے کہ جو بندہ بھی ایسا فیصلہ کرتا ہے اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، تو اب فیصلہ اس کے پاس آیا ہے، اس نے فیصلہ بھی کرنا ہے لیکن خود بھی اس کو اپنی جان کا خوف اور خدشہ ہے، تو اپنی جان بچانے کے خوف سے وہ بغیر ما انزل اللہ فیصلہ کر دیتا ہے یا فیصلہ کرنے سے وہ انکار کر دیتا ہے، تو ایسا آدمی گناہگار ضرور ہوگا، اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا، فاولائک هم الکافرون کے تحت نہیں آئے گا بلکہ یہ فاولائک هم الفاسقون کے تحت آئے گا، اس نے فسق والا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے۔ تو یعنی کہ جو آدمی خوف کی بنا پر ایسا کرتا ہے، جبر و اکراہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر کفر کا فتویٰ لگانا قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے اِلَّا مَنْ اُقْرِحَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ جو آدمی جس کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس کا مؤاخذہ نہیں کیا جائے گا، وَلَاقِ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرَا، لیکن جس بندے نے شرح صدر کے ساتھ کفر کیا تو اس آدمی کو اللہ تعالی کا عذاب ہوگا، اس پر غضب ہے، لعنت ہے، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وغیرہ وغیرہ ساری وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ تو تیسرا وہ آدمی جو بغیر ما انزل اللہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ فیصلہ ہر وقت بغیر ما انزل اللہ نہیں کرتا، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کا جرم چھوٹا ہے، اس نے چوری کی ہے لیکن اتنی نہیں کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے مثلا، تو اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا اصول کیا ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اس کو سزا ملے گی، ڈبل جرمانہ اس سے وصول کیا جائے گا، جتنی اس نے چوری کی ہے اس سے ڈبل جرمانہ لیا جائے گا اور کوڑے مارے جا سکتے ہیں، تعزیری سزا زیادہ سے زیادہ 10 کوڑے۔ تو یہ وہ کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اس فیصلہ کرنے والے اور اس آدمی کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ دشمنی نکالنے کے لیے کیا کرتا ہے جی، چھوٹی سی بھی چوری کی لہذا اب بس اس کا ہاتھ کاٹ دو. یہ بھی فیصلہ بغیر ما انزل اللہ ہے. ما انزل اللہ تو یہ تھا کہ یہ سمن مجن کو ایک ڈھال کی قیمت کو اس کی چوری نہیں پہنچتی تو اب اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ فعلیہ الغرامۃ مثلیہ دوہرا اسے جرمانہ لیا جائے وجلادات نقال اور لوگوں کے سامنے عبرت بنانے کے لیے اس کو کوڑے لگائے جائیں. لیکن وہ اس کو ایک بڑی سزا دے دیتا ہے اپنی دشمنی اور دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے. اس نے بھی فیصلہ بغیر ما انزل اللہ کیا ہے. تو ایسے بغیر ما انزل اللہ فیصلہ کرنے والے کے لیے حکم یہ ہے اس کو بھی ہم کافر نہیں قرار دیں گے, فاسق نہیں قرار دیں گے, ہم اس کو ظالم کہیں گے. یہ فاولائکہم الظالمون کے تحت آتا ہے. اور یاد رہے کہ یہ فاولائکہم الظالمون کے تحت ہر وقت ایسا کرنے والا بندہ نہیں آتا کہ ہر وقت ہی وہ ایسا الٹا سیدھا کام کرتا رہے. فاولائکہم الظالمون کے تحت وہ بندہ آتا ہے جو خاص افراد کے اوپر اس قسم کا ظلم کرتا ہے. ہر بندے کے ساتھ اس طرح وہ کرتا رہے, سزا کے اندر بلا وجہ ترمیم یا بلا وجہ اضافہ اگر کرتا رہے گا تو وہ آدمی پھر ظالمین میں نہیں شامل ہوگا, پھر اس کی کیٹیگریاں وہ فاسق اور کافر تک پہنچ جائیں گی. یعنی کہ یہ فرق ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی فرق کی بنا پر تین علیحدہ علیحدہ لفظ بولے ہیں. فاولائکہم الکافرون بھی کہا ہے, فاولائکہم الظالمون بھی کہا ہے, فاولائکہم الفاسقون بھی کہا ہے. اور تینوں بندے ہیں کون؟ من لم یحکم بما انزل اللہ, حکم بغیر ما انزل اللہ کرنے والے یہ لوگ ہیں. تو ان کے اس یعنی کہ ان کے درمیان چونکہ اس قسم کا فرق ہے لہذا ان کا حکم بھی علیحدہ علیحدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان کیا ہے. تو دوسری بات تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کفر کی مدد کرنا, مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرنا. تو جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد ہے, اس میں بھی ہر وہ بندہ جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا. مدد کس نوعیت کی گئی ہے اور مدد کرنے والے نے مدد کیوں کی ہے, ان دونوں باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہوا ہے کہ نہیں ہوا, کفر کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. تو سب سے پہلے تو وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے اور کافروں سے محبت رکھتا ہے اور کافروں سے محبت رکھنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرے اور کافروں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کو اندر سے کاٹے بھی, ان کا نقصان بھی کرے. تو ایسا آدمی یہ تو واضح طور پر کافر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ جو بندہ کافروں کے ساتھ ایسی ولا لگائے گا, ایسی یارانے لگائے گا, تو فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, وہ انہی میں سے ہو جائے گا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب بندہ اپنی خوشی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ کافروں کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف, اکراہ ہو جبر نہ ہو, وہ کافروں کے ساتھ محبت رکھنے والا ہو اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں کافروں کا ساتھ دے, تو ایسا آدمی خارج از ملت اسلام ہو جاتا ہے. یہ کفر اکبر ہے, کفر مخرج عن الملہ ہے. دوسرا وہ آدمی ہے جو مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد کرتا ہے لیکن اس کی وہ مدد دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ وہ ان کی مدد کرتا ہے اس بنا پر کہ مثلا وہ ان کے ملک میں رہتا ہے، اگر وہ ان کی مدد نہیں کرتا تو یہ اس کو جان سے مار دیں گے، یا اس قسم کی کوئی جانی مصیبت اس کے اوپر نازل کر دی جائے گی۔ تو ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ نساء کی آیت نمبر 97 میں، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، یعنی کہ اللہ کے فرشتے کچھ لوگوں کو جب موت کا وقت آتا ہے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں فیما کنتم، اور تم ساری زندگی کیا کرتے رہے ہو، تم کافروں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ کیوں رہے ہو، حالانکہ تم تھے تو مسلمان۔ وہ کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین کے اندر بڑے کمزور لوگ تھے، ہمیں وہ مجبور کرتے تھے، جبر و اکراہ ہوتا تھا، لہذا ہم ان کا ساتھ دیتے رہے۔ تو وہ فرشتے کیا کہیں گے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اللہ کی زمین پر ہجرت کرتے، یعنی کہ مسلمان جو کافروں کے ملک میں رہتا ہے اگر وہ ہجرت کر کے کافروں کا ملک چھوڑ کے اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کے اندر جانے پر قادر ہو تو پھر بھی اس کا عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے، یہ ان کے لیے شدید قسم کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے۔ لیکن پھر ساتھ ہی استثناء کر دی، فرمایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، ہاں وہ کمزور مرد، عورتیں، بچے جو کہ کوئی ہیلا وسیلہ نہیں رکھتے اور راستے کی ہدایت نہیں پاتے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، ان سے درگزر کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یعنی کہ وہ آدمی جس نے ہجرت نہیں کی لیکن ہجرت کی طاقت اس کے اندر تھی تو مشرکوں کے ساتھ اس کے باوجود وہ رہا، اور ان مشرکوں نے، کافروں نے اس کو اپنے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے میدانوں میں نکالا، تو اس آدمی کے لیے شدید قسم کی وعید ہے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ لیکن إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ٹھیک ہے، تو یہ جو کمزور لوگ ہیں جو ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے، وہ علاقہ ملک نہیں چھوڑ سکتے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معذور ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالی کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کافروں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور وہ اپنے اختیار کے ساتھ کرتے ہیں، کافروں کے دین کو ناپسند کرتے ہیں لیکن کافر ان کو مجبور نہیں کرتے کہ تم ہماری مدد کرو، اکراہ نہیں ہے، اپنی خوشی کے ساتھ کافروں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، حالانکہ وہ کافروں کے دین کو پسند نہیں کرتے۔ اس طرح ہمارا آج کل کا وہ لبرل مسلمان ہے، ان کو کافروں کا دین پسند نہیں ہے، کافروں کے دین سے وہ نفرت کرتے ہیں لیکن جبر و اکراہ بھی نہیں ہے کافروں کی طرف سے ان پر کہ تم مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرو، وہ اپنی خوشی کے ساتھ مدد کرتے ہیں اپنی گندی ذہنیت کی وجہ سے۔ تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ کا مرتکب آدمی ہے, اور خدشہ ہوتا ہے اس بندے کے بارے میں کہ یہ کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو اگر اس کے دل سے کفر کی جو نفرت ہے, ان کے دین سے جو نفرت ہے تھوڑی بہت, اگر وہ اس کے دل سے نکل جائے تو یہ پکا کافر ہو جاتا ہے, یعنی کہ کفر کے انتہائی قریب ترین پہنچا ہوا یہ آدمی ہوتا ہے. تو ایک اور یعنی کہ مدد ہوتی ہے کافروں کی مسلمانوں کے برخلاف, وہ ہے کہ کافروں کے ساتھ محبت کرنا. تعاون نہیں کیا اس کے ساتھ کافروں کے ساتھ, لیکن کافروں کے ساتھ محبت ہے, مسلمانوں سے ان کو بہتر سمجھنا ہے. اس قسم کی باتیں اگر پائی جائیں گی تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے شدت کے ساتھ منع کیا, بلکہ کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان, کہ وہ لوگ جو اللہ یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ وہ محبتیں لگائیں, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, بیٹے ہوں, بھائی ہوں یا رشتہ دار ہوں. تو جن کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں ایمان ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی یہ صفت بیان کی ہے کہ بندہ مومن کافروں کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے. اور کہا اللہ تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق, اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ, تم ان کی طرف محبتوں کے پیغام بھیجتے ہو حالانکہ تمہارے پاس آنے والے حق کے وہ منکر ہیں. تو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ شدید قسم کا بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے کافروں سے محبت کرنا, ان کے ساتھ دوستیوں کی پینگیں بڑھانا. لیکن ساتھ یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایسا کرنے والا خارج از ملت اسلام نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اللہ نے کافروں نہیں کہہ دیا بلکہ کہا ہے آمنو. کہا کن لوگوں کے ہے, جن جو لوگ کیا کام کر رہے ہیں, تلقون الیہم بالمودۃ, ایمان والو تم ان کی طرف محبتوں کے پیغام بھیجتے ہو, یعنی وہ یہ کام کر رہے ہیں محبت کے پیغام ان کی طرف بھیج رہے ہیں کافروں کی طرف, اور ان سے یارانے اور دوستیاں وہ لگا رہے ہیں اظہار کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو کافر قرار نہیں دیا گیا, ان کو ایمان والا ہی کہا گیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا برآء منکم مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. تو یہ سورہ ممتحنہ ساری کی ساری کافروں کے ساتھ محبتیں لگانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے, چاہے وہ مسلمانوں کے قریبی ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں. تو یہ سورہ ممتحنہ شروع سے لے کے آخر تک یہ ساری کی ساری اسی بات پر ہی دلالت کرتی ہے کہ یہ کام ناجائز ہے اور غلط ہے. لیکن اسی سورت ممتحنہ میں اس بات کی بھی وضاحت ملتی ہے کہ صرف ان کے ساتھ جو محبت ہے, کافروں کی مدد اور تعاون نہیں کیا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف, صرف محبت ہے, تو یہ صرف محبت یہ بھی مخرج عن الملہ نہیں, کفر نہیں. اور کافروں کے ساتھ محض تعاون دل سے نفرت کے ہونے کی ساتھ ساتھ یہ بھی مخرج عن الملہ نہیں, دونوں چیزیں جمع ہو جائیں, کافروں کے ساتھ محبت بھی ہو اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد اور تعاون بھی ہو بلا جبر و اکراہ, ہو تو یہ کام مخرج عن الملہ ہو جاتا ہے. تو یہ دو اہم باتیں تھیں جو اس نشست میں سوال و جواب کے دوران جن کو حل کرنا ذرا مشکل تھا مختصر وقت کی بنا پر. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس بات کی بھائیوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو باقی اگر کوئی مزید کسی کا اشکال ہے, سوال ہے, تو وہ کر لیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سوال کیا ہے کہ جب یہ کوئی آدمی کافروں کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف, تو کون فیصلہ کرے گا کہ جبر و اقرا کی بنا پر اس نے مدد کی ہے یا خوشی و رضا کے ساتھ کی ہے؟ تو یہ کام آپ کا نہیں ہے, یہ کام آپ کا نہیں ہے. جن لوگوں کا یہ کام ہے, جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے, وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے کیا جائے گا, اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. وہ سارا جن کا کام ہے انہی پک کے پاس رہنے دیں, جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ڈھینگا باجے. یہ مسلم حکمران کا کام ہے یا علماء کرام کا کام ہے یا قضات کا کام ہے, یہ وہ اپنے کام کو سر انجام دینا بخوبی جانتے ہیں. آپ صرف مسئلہ سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے بس. سوال کیا ہے کہ جو بندہ, یعنی کہ جو جماعت کسی زانی یا لوٹی فیل کرنے والے کو مختلف سزائیں سناتی ہے کہ 40 دن تک نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لو, جاؤ تم جا کے عمرہ کر کے آ جاؤ, تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تو محترم, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں, نہ عمل قوم لوط کی یہ سزا ہے, نہ ہی زنا کی یہ سزا ہے, چاہے وہ زانی شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے. یہ حکم بما انزل اللہ نہیں, بغیر ما انزل اللہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ جماعت, وہ تنظیم, وہ ادارہ جہاں پر یہ کام کیا گیا ہے, مثلا چاہے وہ مدرسہ ہو, چاہے وہ سکول ہو, کالج ہو, یونیورسٹی ہو, یا وہ کوئی دینی جماعت ہو, کوئی تنظیم ہو, کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں؟ اگر تو ان کے پاس فیصلہ کرنے کی اتھارٹی ہے, پھر ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا. یہ کافرون کی لسٹ میں آتے ہیں, اپنے لیے ایسا فیصلہ کرنا مباح اور جائز سمجھتے ہیں. یہ فاسقوں کی لسٹ میں آتے ہیں, جبر و اقرا کی بنا پر انہوں نے ایسا کیا ہے. یہ ظالموں کی لسٹ میں آتے ہیں. تو ہم امر واقعہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ, ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں. اور اگر وہ خود سے یہ کام سر انجام دیتے ہیں, مثلا ایک مدرسے کے طالب علم نے چوری کی, مدرسے کے محتمم نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اب اس طالب علم کے ورثاء وہ فوراً ایکشن لیں گے. وہ محتمم صاحب کو اندر کروا دیں گے. اب اس کے ساتھ کیا بنتا ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اسی طرح ایک تنظیم ہے, ایک جماعت ہے, اس کے اندر کسی نے چوری کی ہے, وہ اپنے کسی کارکن کا ہاتھ کاٹ دیتی ہے. اگر تو وہ مضبوط ہے, ٹھیک ہے, اور امر اپنا نافذ کر سکتی ہے, وہ کر لے گی. وگرنہ اگر اس نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو اس کی بھی بقا خطرے میں پڑ جائے گی اور ان کو جانی نقصان تک ہونے کا خدشہ ہے. ہاں, شرعی عدالتیں بھی کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں, تنظیموں نے, جماعتوں نے اپنی طور پر بنائی ہوتی ہیں. مختلف جماعتوں کی شرعی عدالتیں موجود ہیں. تو شرعی عدالتوں کو یہ چاہیے کہ وہ شرعی فیصلہ سنا دیں. شرعی عدالت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ اس کا شرعی فیصلہ یہ ہے, وہ شرعی فیصلہ سنائیں. شرعی فیصلہ سنانے کے بعد اب اس حد کو نافذ کرنا, یہ بعد کا مسئلہ ہے. اس حد کو نافذ کرنا یہ ایک بات کا مسئلہ ہے, کیونکہ حد کو اگر وہ نافذ کرتے ہیں, ان کے پاس نفاذ کی اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے اتنی. ہاں تنظیموں کے پاس اگر انہوں نے شرعی عدالتیں قائم کی ہوئی ہیں تو وہ شرعی حکم سنائیں مجرم کو کہ آپ کا شرعی حکم یہ ہے، لیکن ہم آپ پر یہ حد لاگو نہیں کر سکتے. اب آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اور یہ حد اپنے آپ پر اگر لگوا سکتے ہیں تو آپ لگوا لیں. اپنی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ کوئی ایسا کر لے کہ بہر کانوں کان خبر تک نہ ہو، اگر ممکن ہو تو وہ کر لے. لیکن بہرحال ان کو یعنی کہ فیصلہ ضرور سنانا چاہیے. اگر وہ فیصلہ نہیں سناتے اور اس کو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب اس کو سزا ملے تو بھی مسلمانوں کی اہل ایمان کی ایک جماعت موجود ہو، تو اہل ایمان کی ایک جماعت کے سامنے اس فیصلے کو کم از کم یہ سنا سکتے ہیں. چلو فیصلے کو تو سنا سکتے ہیں نا کم از کم، تو ایک قوم کے سامنے، لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے سامنے اس مجرم اور ملزم کے جرم اور جو الزام اس پر عائد کیا گیا، جو جرم ثابت ہو چکا، اس کا فیصلہ لوگوں کے سامنے کیا جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اس کی یہ سزا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر وہ ایسا کام نہیں کرتے تو پھر ہم یہی تین باتیں اس کے اندر دیکھیں گے کہ اگر تو انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے لیے یہ جائز ہے، یا یہ چونکہ ہمارا اپنا بندہ ہے اور بڑا موٹی یعنی کہ پارٹی ہے، یا پھر وہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہمارا رکن ہے، تو اس کو بچانے کی خاطر یہ کام کرتے ہیں، یہ فاولائک هم الکافرون کے زمرے میں آ جائیں گے. اور اگر جبر و اکراہ کی بنا پر ایسا کرتا ہے، مثال کے طور پر شرعی عدالت میں قاضی بٹھا دیا انہوں نے، اور جو اس جماعت کے امیر المومنین ہیں ان کی صورت حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ میرا خاص کارکن ہے، اس کے بارے میں اگر تو نے غلط فیصلہ سنایا تو تجھے ہمیشہ کی نیند سلا دیں گے، تو پھر یہ بیچارہ قاضی فیصلہ سنانے والا یہ مجبور ہے، یہ فاسقون کے اندر شامل ہو جائے گا. اور اگر ایسی بات نہیں ہے، وہ تیسری قسم ہے، تو پھر وہ ظالمون میں آ جائے گا. امید ہے کہ اتنی وضاحت کے ساتھ کافی سمجھ آ گئی ہوگی اس مسئلے کی. شیخ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جو یہ رسول کے بعد ہاتھ باندھ جاتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرقان کے دلائل بتا دیجیے کہ اور صحیح کون سے ہے دونوں میں سے دلائل کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں دو دلائل دیتے ہیں ہاتھ باندھنے کے قائلین. ایک تو یہ کہ ہاتھ چھوڑنا صدل ہے اور صدل فی الصلاۃ ممنوع ہے. دوسری دلیل ہے ان کے پاس عمومات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو ہاتھوں کو باندھا کرتے تھے. یہ دو موٹے موٹے دلائل ہیں ان کے پاس، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی دلیل ان کی بنتی نہیں. صدل والی تو اس لیے نہیں بنتی کہ نماز میں جو صدل ہے ممنوع وہ لغوی صدل نہیں ہے. لغت میں صدل کہتے ہیں الارخاء، کسی بھی چیز کا لٹکا دینا وہ صدل ہوتا ہے، چاہے جسم کے کسی حصے کو لٹکایا جائے یا کپڑے کو لٹکایا جائے، جہاں سے بھی لٹکایا جائے وہ صدل ہوتا ہے. نماز میں جو صدل ممنوع ہے وہ ہے ارخاء الصوب حتی یصیب الارض، یہ خاص صدل ہے کہ کپڑے کو لٹکانا حتی کہ وہ زمین کو لگ جائے. آدمی کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر کپڑا اس نے اس انداز میں لٹکایا ہو کہ زمین تک پہنچ جائے، یہ صدل ممنوع ہے. اگر صدل لغوی وہ مراد لیتے ہیں تو پھر ان مولوی صاحب کو کہو کہ قمیض بھی پہن کے نماز نہ پڑا کرو. کیوں؟ قمیض کا بھی اگلا پلو اور پچھلا پلو یہ لٹک رہا ہوتا ہے، ارخا ہو رہا ہے، سر کے بال یہ بھی لٹک رہے ہیں، یہ بھی صدل ہو رہا ہے، ارخا تو یہ بھی ہے. اور پھر رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے سے پہلے اور رفڑی دین کرنے سے پہلے جب آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے پھر بھی وہ لٹک ہی رہا ہوتا ہے اس کا جسم، تو بہرحال یہ خاص صدل ہے جو ممنوع ہے نماز کے اندر. اگر اس کو عام لغوی صدل مراد لیں گے تو پھر ان کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا. دوسری جو عمومات پیش کرتے ہیں کہ جب بھی یہ نماز کے بعد کھڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں کھڑے ہوتے تو ہاتھ باندھتے، یہ ہیں عام، اور اصول ہے کہ خاص حدیث عام حدیث پر مقدم ہوتی ہے۔ تو خاص حدیث موجود ہے صحیح بخاری کتاب الاذان باب التمانینۃ حین یرفع رأسہ من الرکوع، اس کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر کو اٹھاتے فن سبا حنیاتن، تو تھوڑی دیر کے لیے ان سے باب فرماتے۔ ان سے باب کا عمومی ترجمہ انہوں نے کیا ہوتا ہے کھڑے ہوتے، لیکن قیام اور انسباب کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسباب کہتے ہیں کہ جسم کو بالکل ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دینا، اس قدر ڈھیلا چھوڑنا کہ بالکل بندہ بہ بہ جائے۔ اللہ نے آسمان سے گرنے والی بارش کے بارے میں فرمایا ہے نا، سبب الماء سبا، پھر اسی طرح آپ نے حدیثوں کے اندر الفاظ پڑے ہیں سبا علی راسہ الماء، تو یہ بہ جانے کا نام سب ہے، انسباب باب انفعال ہے، یعنی خود اپنے آپ کو بہا دینا۔ تو جب آدمی انسباب کرتا ہے تو ہاتھ بند سکتے ہی نہیں، اپنے آپ نیچے چلے جائیں گے، یہ اس نس کی دلالت موجود ہے ہاتھ چھوڑنے کی طرف، اور خاص رکوع کے بعد کا موقع ہے۔ تو یہ خاص دلیل ہے، وہ عام دلیل سے مقدم ہوتی ہے۔ السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ ایک جناب نے پوچھا ہے چار شنبہ کیا ہوتا ہے، اس بارے میں نے کوئی آدھی طرف پڑھا پڑا تھا کہ پتہ نہیں کہ سفر کا آخری وہ ہوتا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ہوئی تھی تو اس سے جاتی ہے، اس کے بارے میں بتا دیں، اس کے بارے میں کیا حکومت کوئی اس قسم کی سیلیبریشن یا کوئی مزاد وغیرہ ہوتا ہے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب سفر کے آخری بدھ کے بارے میں لوگوں نے بڑی الٹی سیدھی روایتیں مشہور کی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں بہت ساری روایتیں معروف کی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی روایت بھی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، سفر کی آخری بدھ کو کرنے والا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ چار شنبا بدھ کو کہتے ہیں، فارسی کے اندر شمبا کہتے ہیں ہفتے کو، اور یک شمبا اتوار، دو شمبا سوموار، اور اسی طرح سہ شمبا منگل، اور چار شمبا بدھ، اور خمیس جمعرات، اور جمعے کو جمعہ ہی کہتے ہیں۔ یہ فارسی کے اندر نام ہے دنوں کے۔ السلام علیکم۔